בהסכם, בהסכם, ויבינו זה יהוא מגדלים בירושלים, בהסכם, בהסכם, ויבין מגדלים, ויבין מגדלים במדבר, ויחצו באורות רבים, ויבין מגדלים, ויבין מגדלים במדבר, ויחצו באורות רבים, ויחצו באורות רבים.